الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإيمان والتوحيد، صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من صالحي العبيد. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. أوي لم كاتدا باسو خواسي مسلمانا، حجي مالي خواو ججني قربانا، كهي ماي خبات برخودانا، دجي شيركو استمو تاوانا، يا خوا بيروز بي لهرشي مسلمانا، بتايبت خلشي أم كردستانا. لو تاري أمر ماندا بپشتواني خواي جورا باسي مانا ومبستكان وحكمة قرباني دكين لجيرنا ونشاني حكمة فلسفي قرباني بزانا، لجيرنا ونشاني حكمة فلسفي قرباني أبي توي مسلمان بيزاني، أبي بزاني بو سردبري، أبي بزاني بو پاريخ وصرف دكي، حكمة فلسفة كي شيا سرتا دبي او بزانی لمسلی معنا و معنای کیدا اما واد زانی قربانی کلمه چی کوردی او دلیل تقینوی یک دا او نکس بونه قربانی او نکس قربانی فلان حزب بون بل ام راستی دا چم کو زاراوی قربانی چم کو زاراوی چی قرانی خواب لقرآن با قربانی بکاری هناوا هر وک لباسی دوکرکی حضرت آدم صلاة والسلام إخوال سرباوك آدم بيد كهر دوشا قربانيان كرد قابل وهابيل ليش شان ورجيرا ولويتريان ورنجيرا وتي أوبو أوي من ورنجيرا فرمو إنما يتقبل الله من المتقين. خواهي قورا قرباني خلقاني وردقريك تقوى دارنو بو خوايان بيد جاء موضوع إقسى كمان أويا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما قربا قربانا قربانا لقرآن دا آوه هاتوا لقرب قريب وهاتوا واتن زيق بونوا أو كسيك حيوان سر دبره وآجل سر دبره وقرباني عبادته وديوه لخوان زيق بيتوا أما أكو زاراوون لمعنى دا وأقر بقرنو بو ميجوي قربانيش أو دا قد بقرنو بو ميجوي قربانيه كي سيدنا إبراهيم سلام إخوائي لسر بيه كإمام موحدين كباوشي پیغمبران سلام إخوائي لسر بيه سيدنا إبراهيم ناچين ناو چيروكا كي وناو وردكاريا كان وهمو بستوتانا بلام أوي كما بس من بي أويا كا قرباني أو داستاني سيدنا إبراهيم دوشت ما پيدالي دوشتي زور گورو گرن ما پيدالي اوش اويا ميجوي قرباني پي من دالي قرباني كردن و قرباني دان بهموش تيك لپيناوي دوشتي زور گورو گرن دوشتي زور گورو گرن اوش يكميان ايمان دوهميان انسان ابي لپيناوي او دوانا قرباني بين چونك زور گرنگه يا كميان ايمان كسيدنا ابراهيم سلام اخواه لسر بيت چون قرباني دا لپناو ايمانكي لناو قلبت پرستكي دا دوائي اوهم آموشگاري و نصيحتا او جاركا هش فايده نبو وكو دلين نبو شور حل پرو نبو كر گوراني بلي اساش خلقاني گوايا او جار قرباني دا بر روحي خوي چون بتکانش کان تو خواه کانیان برشینی وکو اوه امرو بلی دیموکراسی بکلک حکم ناو لجاتی قرآن و سنت کدان ناو اول یکسر بر روحی مزازفه بر روحی کرد گرتیان خستیان لیستی رشو و قولی استاتی رور خستیان آگیرو اوه بجستیشی بر روحی بجستی او جار در بدر بو هجرت و رویشتن ام همو مال و حالی بجهشت ولاتی بجهشت خوشویستانی بجهشت قربانی ده لپینه و ایمانکی چون که اگر ایمان نبو امان نامینه کندبو لجه بلبل دخوینه ایسا ابی چاوره کندبو که امزان این جنابیان چه قراره دردکا کندبوی زلحزکان ده صلات داران بخوا حتی چاوره که قل درک تره ناکی توا ابی هر چاوروانی کندبو بین هر ویرانه بدواویا چون که لو بترسه لخوا ناترسه بویا ایمان زور مهم عزیزکانم امرو که بداخه و ایمان هرزان بوا انسان هرزان بوا بویا جیان بوا بجان دی اواتا خلکان اگده بینی خوی با ایمان درده زانه بلان چوه پاره ایلی بوله ویا نازانه او شوه نا او گروپا فکرکی چیا چپا راستا لگر قرآن و سنت تک دکاتا ویان نا مادام پاره ایلی مشکلی نیا جا چی لپاره حرام که خون ویجو روشو کشی بلاشا بلا عزیز کانم میجوی قربانی پی مندله ابل پنای دوشتا قربانی به کزار گور و گرنگن قرسن بنرخن ایمان و انسان او دوشتا امر زار هر زام بوا هر خری قبلم قیمتی نما و بدا خولای خلچه بویا برز کنم اما د بل پنای ایمان کماندا و کو باقمان ابراهیم که قرآن باسی دکا این ابراهیم کان امتا قانتا لله ابراهیم امتیک بو امتیک خول راسی ده تاقصواره یک بو یک تاقصواره لمیدانی خباتا بلان چون که ایمانکی راس بو بو خواه یک لایی بو بو هموشت یک قربانی ده لپیناو ایمانکی حتی و کروی بو حجاز بلان او تا خواه با امت یک ناوی ده با هر کس راستی کروایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که باسی ایمانی ابو بکر دکاده فرمه ایمانی ابو بکر بقدر ایمانی امت اگر بخیر تای ترازو قرستریشا خو ابو بکر تا قصوار بکات خوی بلام ایمانکه بقدر همو ایمانی امتو زیادتریش اما بو چون که موحد بون سیدنا ابراهیم وطی اینی بری امی ما تو شریکون من بریم لوی او دی پرسن او کاتی عادتی بتپرستی بوا دبیتو لپیناو خواد اجوی ندهی بقصی خلق اخ والای مودیل و عادت و بخواد دوائی فلان فی سر عاجز دبنو والای دوائی نخل و فصلی بدواوی و بخواد وانه بشمان گرنو هرشت یک راز بو قرآن و سنت بو با خلچی نفهم و نزان هر گلیب که خو والله قد همو انسان رازی نابه بس خواه رازی کن بسا پناه بخواد لو کسی کوا تو ربونی خواد گوریتا و بر رزابونی خلق او کاتا هر دو چی لشیزت چه خلق چیه لقبرا چه فریاده کهوه بوی میجوی قربانی پیم اندله که یکم شد لپیناوی ایمان دا قربانی کد بده هم مشتیب که با قربانی هم مشتیب خود مالت کرد هم مو حالک بوی او کسی که قربانی دا که او براستی دیوی لخوان زیگ بیتا و نشانه ایمانه دومی نشان میجوی قربانی پیم اندله ابی قربانی دان لپیناو جرانوی مافکانی مروف مافکانی مروف؟ بله ای اواتا پیشتر که که خوی انسان سر براو انسان سر در براو با بتکان با روباری نیل با روباری فرات با مناسبتکان تنانت باوچی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم کنای عبدالله بو صلاة و سلامی خواه لسر پیغمبر بی ناوی لقرعه در شو با سر برین او ابو کوا دولمان بونو بسط حشتر قربو یان کردو نانش سر بره لقرآن آوی در شبه سر برین تنانه پیش اسلام آوه لدوای اسلامیش که عمری کری عاص چو مصری رزگار کرد تماشای کرد همو سال مصری یکان کسی چی جوان در رازیان نوا با مناسبت و حفله و دیبند دیخن نو رو باری نیل و دلنه با دال نیل وشک بی یا لی منتور را بی و غرق من که اما عقیده و بیرو باور گرم بود نامه نصیب و امام عمر اما عادت و هم خلق ناکو جلیوتی ناگا چی لیب کهیم امام عمر نامه چی نصیل عمر کوری خطاب و بار رو باری نیل اگر با فرمانی خواده وره اگر با فرمانی شیطان میا او بو بو او ای کوا خلک که آخه دو خلک که آن کوکر دو لبرسای آوان نام که فردا نور باری نیل و عمري کر عاشو ایتر نیل و شکبو ن علاقه باوش تو هبو او جا خلک که حسای و کشولشان جارش کن نبر نو دواتر روزانی جشن آوانی که قربانیان دابو پشیمامون دشون روزانی جشن باسر خبر کند دگریان بوه آوانی که احساس جشن دشون باسر خبر کاری که غلط دکن ولاسی آوان دکن ولدین دانیا کوانتم یجی قربانی پی مندله جارش کرد دبی معفکانی مرف بچرین او با چون که لسرت او مرف کرد با قربانی مرف قیمتی نبود بلام او تا ام اسلاما سیدنا ابراهیم که دینی امی محمدی دینش ابراهیمیه قربانی کرد که او بک خواهی گور امری پیکر کرک سر ببری بله آماده بو آماده بو سریش ببری بلام دیار فرمان که باشتیش کبو انجا اخوائي قورا براني شي بولا بلبهشت وبو هنا وفديناه بذبح عظيم اخوائي قورا فرمي برانيك ما بو هنا لقرب يعني خلشينا دبيها مشتاق لخدمه انسان كان دابي ابي ما في مروف ايمان سلامت به او دشت زور مهمه يا مهدرين فاره هدرين حزب هر فلان في سال يا كم ايمان دوام انسان اما ميجي قرباني او ما بيدلي اگر بي لبكينو عزيزا كانم بله انسان اونده گوریا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیری کعبه ذکر دی فرمو ما اعظمکی ما اطیبکی ای کعبه چن گورو پیروز و برز و برزی بلام بلام خون رشتنی مسلمانک بنا حق لتو گورترا کعبه با بروخ دروسیه کینو دارو بردشیا بلام انسانک بنا حق بکوجه لرخانی کعبه گورترا تماشا ما فی مروف انسان اسلام داد شونا ای کو امانی که بدرو دلن ما فی مروف مگر لسردمی اواندا نابین روباری خوینیان رجاندوا لپینا و کرسی و ده صلات و کاس و قاس و پار و پارو اما مو انسان بو بکره با قربانی دبار شولاغ بکره با قربانی و مرو بزن بویا نیلسون ماندیل لقصه چی جوانی هیا دل سیرم لیده هموشتکان بو خزمتی انسانکان داند راون کچی انسانکان دا کرین خزمت و قربانیشتکان بو دبی انسان بکره تا قربانیشتکان ای چند تان بینی لسر پر رو پاتال و دینار و درهم و فلان و فیسار و ام و او خلکه چی زور بو با قربانی ای نابینن زلحه زکان چی اکن ای نابین روباری خوین اما جارش که میجو خوی دوباره کردوتا و خلق دوباره کردوتا و که ام ثقافتا دا گوره الا با ایمان و اسلام نبی نا گوره او میجو قربانی و امان پیداله بله عزیز کنم فرصت چی باز بردستان دایا صدقه بکن خیر بکن چون که براسی صدقه و خیر دفع بلا مصیبت دکاو که ابن القیم فرمویتی این لصدقه تأثیرا عجیبا فی دفع البلا صدقه تأثیر چی عجیبی هی لدفع بلا هروک و تشیق علی تنطاویلا کتیب کی دا بسرحات اگدیره تو لسر اویک اوانی که خیر و صدقه دکن آخر براسی قربانیش لصدقه گورتر بوی بزانن الله زاره چند پیرجنه که بو یک تاقه کروی ها بو سفری کرد و روی بو سفر بلام جنکه لمال و دانشته بو اواره چیان دوار عیشا بابلین تنها او جمع خوارنه ها بو کبی خوار سوال کریک فقیرک لدرگای دا و تی والله زورم برسیا او بشه خوارنه که های بو پیدای با او سوال کرو بو خوی ببرسیتی سرینه و تا بیانی شتی چی حاضر کرد و شتی چی پیدا کرد لم لاولا دوار اوی که کرکی لسفر گرای و تی کرم چل بینی چل دی و تی والله دای جان اوی بینیم والله قلبی ریم ناشه توسیبو والله لشوینه چی چولوانی ارویشتم یک شیر یک پلاماری دام یک لقمه بوم بلام کسی چی جلو برک سپی نورانی هاد منی رزگار کردو شیرکی جاگران دوا و تی کی بو لچه ساعتک دا و تی روشی اونده ساعتی اونده که براوردی کر او ساعت بو که او نانکی دابو بسوال کرکا سبحان الله دله والله قرب دایجان اوشم جویلی بو ریسپی کوتی لقمه بی لقمه یک لقمه پارو یک با پارو یک تو پارو یک دا بسوال کرو برسیکا اوی جویستی با پارو یک من نون دا بلام جرائه اها صدقه شنو ازكان والله خير صدقه كم بوا بويا بلا مصيبه زور بوا خلشك اترسي ديق اخواتي داوي قرباني بك امر قيرانه خلق برسيه هجار زوره دلي خلق خوشكا بالا ججنا همو خلق هم من بتوانين وكو يك نكر من گوش خو موتوج نانا رقب خوي با همو من اما اسلام او من پيدله لم قرباني داوله همو كاتك دا كزال مستم كاران خلق برسي دكن با توي مسلمان توي خوا پيداو دلي خلق خوشكي ان جاري واشي لم لاولال سبا عرب بقرآنی خلقانیک بنای جینگوا دلکه که جان ولا قربانی کردن او قر کردنی عجلانه نه بر زکانم آزی زکانم قربانی و حیوان سربرین قر کردنی عجلان نیه بلکه راگرتنی بالانس و هاوسنجی جینگیا جینگم هم بوده پارزه چون که عجلان دو غاز در دادن دیکن ناو هوا و که هوا پیز دکن یکم یعن دوم اکسیدی کربون لرگه هناسه یعنو که او دوم اکسیدی کربون 100 سال لناو هوا داده مینه تا و انجا حال دوشه تا و دومینیشان لرگه دو یعنو غازی میسان در دادن که 8 سال لناو هوا داده مینه تا و او دو غازه CO2 لگل میسان عادت یعنو غازی چی گرمجه گرمی حال دم جوده یعنو تا و اها دنیا چند گرم بو ایستا یه شکل ها کارکانی اوه که رژه آجالان زوره جا بو اوه هاوسنجی جینگهی را بگره اوه تا لراپورت یکی سال 2002 اله به های آجالان و 2.0 لده 3 بلیون تن دوم اکسیدی کربن چه خرابت ناو هوا و باهی آجلان و هر وها 114 میلیون تن گازی میسان خرابت ناو هوا و هوا که آب باشه و پیز دبید بوی رجی آجلانش لانداز بدر زورتر ل انسان کن و تاب پی او آمارانی که و بتابتی آماری فاوی سر بر رخراین توی گرت و کن ل آماری چند داده رشوراخ و تم مانگا 1.5 میلیارد سر رشاولاخ لجهان ده هيا کله سطا 28 یان له هندستان له مانگا به خو مرتاح عقلیت وادی پرستن له سطا 28 مانگا و رشاولاخ لوی و هر وها سمارت به مرش نزیکی 2 میلیارد سر مر لجهان ده هيا ک سطا 22 یان له نیوزلند ده هيا بزوری مرکان لوینا و هر وها 1 میلیارد بزن لجهان ده هيا کسطا سی بزنکان لصین بخیو دکرین وشتریش نزیکی 20 میلیون وشتر من هی لجیهان دا کلسطا حفتای لولات عربی کان و بتایبتی لجنوبی افریقیا او همو دزانین وشتر تایبتا با ولاتانی عربی و بوی همو اوانا پی مندلی که براسی سالانا اگر هاوسنجی جینگی رانا جیره او للای سیاره اواب کاو للای دوکلی نوتکا اواب کاو للای معملو کمپانیا کانو للای آجلانو معنای ایمان جنگ من نامینه و سوزایش نما بوی براسی اما به حکمت نیه خواهی گوره اویدان آوا اما اسلام هر معجزه کانی درده کبه و خلچه گلو لخمی ما فی اجالانی تی بلام کلکاتی دا بو خزمت انسان کان هر چی لم بونه ولده هیا بلام خمی ما فی مروفی نیو اوی کواب مروف دکره او زلیل و رسوایه به هیز جان لبریش که نکره بوی براسی لکوتای دا دوباره دکینه و میجوی قربانی پی مندل قربانی دان لپیناوی دوشتی گوره و گران اویش ایمان و انسان که او دوشتا زور زور مهم من عزیزکانم آگاتان لبه دوباره او فرصت جی باش لپیش مانا عزیزکان روژوی عرفتان لبیر نسی چون که براسی دبیتا هوی کفارتی 2 سال 2 سال گناهکان من داده پوشه اوش براسی هلی چی زیرین صدقه و خیر زور کن بر عزیزکانم چون که براسی مال اوی بی بخشی او فریاد دکه ولی روژی دعای دا روژو آگاتان لبه سیام یوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية هي دوسال وهل وها أمسا روجانا كوالا خزمتيا بتوبيك راستقينا بقرانو بولا إخوا باكي جوازي ليبكين چونك براسي فرستي جيباشو أوج بسريعي دروا هل وكو حاجيا كان لحجا بعبادتي بمناسيشي حاج عبادت دكن اي مجلير ببروجو بونو وهل وها بقرباني كردنو بعملو كردو كارو كردو ويتشاك بصدقو خير وخيرات همو من لو عبادت دابين بو اوي كواه شريك بين اي موحاج كان همو من عبادت كي بكين لكو تايدا لخواي قولد فارين و دلين يا ربي خواه حاجي حاجة كان ما قبولك يا ربي خواه دعاي حاجة كان ما قبولك يا ربي خواه إيمانك ما سلامتك خواه خلق خاك ما سلامتك يا ربي خواه داري خير ما ليبك خواه لبناهي خو ما ندايك باق ما خوش بي لبناهي مردوكان ما خوش بي يا رب العالمين خواه بخاطرين وجوانا كاني خود آزادي وهرزاني ما بوب جري خواه بخاطرين وجوانا كاني خود لبناها كان ما خوش بي خواه بخاطرين وجوانا یعنی خود آوانی نخوش یعنی خواشی فهم ببینیم یا شافی اما هنام هم بتوه نه خواشی فهم و نخوش کم ببینیم خواه آوانی خوندن یعنی بدست و خواه سرکوتو یعنی کیم خواه آوانی من دال یعنی من دال یعنی بیته اوی من داله یا رب العالمین بوی صالح کی یا الله یا ربی خواه اوی خمبار دلی خوش کی خواه اوی ندار و هجار خواه رحمی لب کی تو آوری لب بیته و خواه اوی دیل و جرایه خواه بوی برده خواه اوی قرزار قرز كي بفر كيتوا خوائي مهرتومان هي بيبها نامان ويا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.